อ้าวคุณนบเสียงใครคนหนึ่งร้องเรียกผมขณะที่กำลังก้าวเท้าเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ถนนตะนาวโดยจะรับประทานอาหารกลางวันที่นั่นผมเหลียวหลายตลบกว่าจะพบหน้าผู้เรียกผมเพราะว่าคนในร้านนั้นมากมายมากหน้าหลายตาและหลายโต๊ะก็พบตัวผู้เรียกผมก็คือโต๊ะหนึ่งที่อยู่ติดกับตู้เย็นของร้านผู้เรียกก็คือคุณเกียรติชัยนั่นเองกำลังยืนอยู่โบกไม้โบกมือเรียกที่โต๊ะเขามีอยู่แล้ว3คนผมจึงหลีกโต๊ะอื่นๆไปถึงโต๊ะเขาแม้คิดถึงพี่ลึกหลายเดือนละไม่ได้เจอกันเขาพูดทั้งที่กำลังยืนกันอยู่แล้วเขาก็ขยับเก้าอี้อีกตัวหนึ่งพลางชี้ให้ผมนั่งลงเหมาะเลยวันนี้ยังไงขอคุยหน่อยก็แล้วกันมีเรื่องจะคุยอยู่มากด้วยเขาว่าแล้วก็เรียกบ่อยจัดจานอาหารแล้วก็เติมน้ำในแก้วผมออกหัวเมืองซะเรื่อยเลยครับหมูเนี้ยผมว่าน ั่นน่ะสิการออกหัวเมืองของคุณนั่นแหละผมก็เลยมีเรื่องจะพูด เขาพูดแล้วก็หัวเราะร่วนพลางรินเบียร์ใส่แก้วผมถ้าจะเรื่องเที่ยวกระมังผมถามเมื่อดื่มเบียร์เรียบร้อยอย่างนั้นสิครับเขาว่าแล้วผายมือไปยังชายอีก3คนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วแนะนำขึ้นว่านั่นน่ะคุณเชิดนั่นคุณสนองส่วนโน่นน่ะคุณสุขเขาชี้ตัวผู้ที่ออกนามแล้วก็หันมาชี้ผมเนี่ยคุณนบผมได้ยกมือไหว้ทุกคนต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็กล่าวคำยินดีด้วยกันตามระเบียบเราทำงานอยู่ที่เดียวกันทั้งนั้นเลยนะครับคุณนบคุณเกียรติชัยพูดเรากำลังพูดถึงคุณอยู่ทีเดียวในเรื่องของการเที่ยวเราอยากเที่ยวกันอีกแต่ว่าอยากเที่ยวที่แปลกๆทะเลผมไปเบื่อละเที่ยวตามหัวเมืองก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเบื่อก็เลยอยากจะหาที่โลดโผนหน่อยก็เลยเจอคุณเข้าโดยบังเอิญก็เลยอยากจะหาหรือผมนิ่งอยู่สักครู่แล้วก็ถามเขาว่าแล้วเวลาของพวกคุณมีหรือเปล่าครับ ถ้ามีทางเที่ยวเราก็ขอเวลาที่ห้างหยุดเพราะถ้าห้างเรามักหยุดตามราชการอยู่แล้วเพราะว่าทำงานติดต่อกับทางราชการมาก คุณเกียรติชัยพูดอย่างนั้นก็พอมีทางนะครับผมมีทางเข้าป่าอยู่แต่ว่าต้องทรหดหน่อยนะการเที่ยวป่าน่ะต้องทำตัวเป็นพรานป่าถึงจะได้ยังไงแล้วเนี่ยผมเองก็จะขอเวลาไปหารือกับในชิดในชวนก่อนที่ป่าศรีราชาผมพูดการเที่ยวป่ากันเนี่ยนะผมอยากจะทราบว่าจะไปกันยังไง คุณสนองเป็นคนถาม นั่นน่ะสิเราจะเดินบุกกันหรือว่ายังไงอะครับคุณสุขถามเสริมท้ายลองหารือกันดูจะไปกันรูปไหนจะเอายังไงกันจะล่องป่าหรือว่ายังไงคุณเกียรติชัยพูดอ๋อไม่ใช่ครับเท่าที่ผมจะชวนกันไปเนี่ยก็คือไปรถครับเข้าป่าระกำก็คือมีคนเขาเข้าป่าระกำกันอยู่แล้วป่าเนี้ยลึกมากอยู่ระหว่างป่าศรีราชาจรดระยองแล้วก็จันทบุรีป่าเนี่ยมันสูงมันวนไปรวมกันได้ยังไงก็ไม่รู้ไปรวมเอาป่านครนายกปราจีนบุรีชาวป่าชาวเขาจะมาหาระกำกันให้เขาซื้อขายกันในตลาดนั่นแหละครับเขาเอาแค่ตื้นๆหรือว่าแค่กำลังที่เดินไปเดินมาแล้วก็หามกลับมาไหวส่วนพวกไปด้วยทางรถเนี่ยก็เลยไปมากซึ่งเลยความสามารถของชาวป่าชาวเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติเตียนเราว่าไปแย่งเขาทำมาหากินและรายที่สุดนั้นนะป่าระกำที่ลึกเข้าไปจะเต็มด้วยหมีแล้วก็งูจงอางอาศัยอยู่จงอางเนี่ยมันชอบอยู่ไม่มีใครเข้าไปรบกวนส่วนหมีนั้นเนี่ยอยู่ประจำเพราะว่าเก็บระกำกินเป็นอาหารชาวป่าคำนวณว่าวันหนึ่งหมีในป่าเนี่ยมันก็เก็บระกำกินเป็นเงินหลายพันบาทต่อวันเลยนะครับเวลาที่เขาเอารถไปเก็บแล้วก็บรรทุกออกมาเที่ยวหนึ่งเนี่ยก็ได้เงินพอดีพอคุ้มเหนื่อยเงินเกือบ 20,000 บาทถ้าบรรทุกให้เต็มที่ผมอธิบายให้เขาฟังเอ๊ะถ้าเราไปกับเขาไม่ต้องลำบากเลยหรือเราเองเนี่ยก็จะบรรทุกระกำได้น้อยก็ไม่พอค่าลงแรงลงทุนค่าน้ำมันรถคุณเชิดขอความเห็นอ๋อเราอย่าสิครับผมอธิบายเราเอารถไปอีกคันหนึ่งต่างหากตามเข้าไปอ๋ออย่างนั้นก็ได้จิ๊ปเรามีนี่นาคุณฉลองว่าจิ๊ปเล็กไม่ได้ครับผมรีบบอกไม่ปลอดภัยต้องรถล้อใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถนนหนทางเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อไปได้แล้วก็ท้องรถสูงพ้นงูจงอางและรถนั้นเนี่ยต้องเป็นรถกระบะทำตารางกั้นกันเสือดำด้วยนะแล้วก็เอาลวดตาข่ายหุ้มกั้นตอนล่างพอพ้นแค่คองูจงอางจะชูคอสูงได้ถึงเพดานรถเนี่ยก็มีตารางแล้วก็เอาผ้าใบกั้นเป็นหลังคากันเสือกระโดดเข้าใส่เราโอ้โหไม่มันยากเย็นจังจะเอารถอย่างนั้นได้ที่ไหนกันเล่า อ๋อคุณเกียรติชัยไม่ต้องใจร้อนรีบร้อนไปนะครับรถอย่างนั้นเนี่ยมันมีครับแถวศรีราชาเดี๋ยวเราไปตกแต่งเรื่องป้องกันภัยซะให้ดีแล้วก็เช่าเขาไปพร้อมๆกับรถหารกรรมแหมเขาว่ารถหารกรรมนี่มันน่าเก็บนะครับมันไม่ได้มีลูกเป็นกระจุกกระจุกอยู่ที่ต้นอย่างที่เราเคยเห็นรกรรมตามสวนรกรรมป่านั้นเนี่ยมันมีสายจากโคนต้นออกไปยาวตั้งหลายวาและต้นหนึ่งเนี่ยมันมีมากสายด้วยกันและที่สายนั่นแหละครับจะมีลูกระกำที่เป็นกระปุกห่างกันเล็กน้อยจัดว่าสายหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้ระกำหลายกระปุกตั้ง20กระปุกขึ้นไปเลยนะครับและป่าระกำนั้นเนี่ยมันก็มีกอระกำอย่างหยอกก็หลายหมื่นกอจึงมีระกำมากมายนักเท่าที่ระกำที่เขาเอามาขายตามตลาดนั้นเนี่ยก็คือมาจากสวนบ้างแล้วก็ตามป่าใกล้บ้านบ้างที่ชาวป่าเนี่ยน้อยคนเลยนะจะพอหามาได้โดยผจญภัยน้อยหน่อยนะครับการไปของเราเนี่ยมันมีอย่างนี้ก็ลองไปดูของจริงด้วยตาของตัวเองดูแต่ผมว่ายังไงเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบซะก่อนนะครับว่าการเที่ยวป่าแบบนี้เนี่ยจะเอาความงดงามอย่างสวนสวรรค์นั้นไม่ได้นะครับก็ย่อมต้องมีความกันดารและก็น่ากลัวทุกประการแต่ว่าถ้าใจชอบท่องป่าแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับให้เรารู้ไว้ว่าป่าแบบนี้ไม่เหมือนป่าอย่างพระพุทธบาทหรือว่าป่าพระฉายเลยเพราะว่าป่าเหล่านี้เนี่ยเป็นป่าที่มีบ้านคนอาศัยอยู่บ้างแม้แต่จะมีเสือมีช้างบ้างก็พอสู้ได้แต่ว่าป่าที่ว่านี้เนี่ยเราต้องรักษาตัวเองเลยแท้ๆรถต้องแข็งแรงมีปืนเองพอที่จะป้องกันตัวเพราะว่าสัตว์ดุกว่ากันเสือดำย่อมดุกว่าเสือธรรมดาส่วนหมีเนี่ยมันไม่ได้เห็นเราเป็นอาหารนะครับแต่ว่ามันเห็นเราเป็นศัตรูเราก็ต้องดูให้ดีก่อนจุดประสงค์ของเรานี่เพียงชมป่าชมเขาไม่ได้ประสงค์จะไปล่าสัตว์ประเดี๋ยวไปถูกกันดารเข้าจะท้อถอยเรื่องป่าแล้วก็งามกันเลยล่ะครับแต่งามคนละอย่างคืองามอย่างน่าเดินเล่นกับงามอย่างน่าผจญภัยและเรื่องป่านั้นเนี่ยถ้าขาดสัตว์ก็คือบ้านนั้นขาดอาภรณ์แต่อาภรณ์ของป่าเนี่ยสิครับอยู่อย่างที่ผมพูดให้ฟังนี่แหละว่ามีหลายชนิดผมหยุดพูดชั่วครู่เพราะคุณเกียรติชัยกระตุ้นแก้วเบียร์ให้ผมดื่มคุณนพพบคุณสมพงษ์บ้างไหมคุณเกียรติชัยถามขึ้นมาผมต้องนิ่งอยู่ชั่วขณะเพราะว่าตัวของผมเองจะตอบทันทีนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องอยู่บางเรื่องที่ผมไม่กล้าจะพูดหรือบอกอย่างไรบ้างผมพบเขาเมื่อหลายเดือนมาแล้วครับผมพูดเป็นกลางๆแหมแย่แฮะก็ทำงานอยู่ดีๆแล้วก็มาลาออกจากนายห้างไปคุณเกียรติชัยว่านั่นสิครับคุณเชิดร้องขึ้นเขาก็ทำงานกันอยู่ดีๆนะก็ทำงานเข้ากับคุณฉลองกันดีแล้วเกิดมาขาดทีมกันไปผมรู้สึกว่าสติแกจะหงุดหงิดยังไงอยู่เมื่อคุณพบเขาน่ะเขาพูดอะไรให้คุณฟังบ้างหรือเปล่าล่ะคุณเกียรติชัยถามไม่ระบายความในใจอะไรบ้างเลยหรือเขากับคุณก็รักกันดีนี่เขามีอะไรทางห้างหรือเปล่าครับผมถามคุณเกียรติชัยอ๋อไม่มีหรอกออกไปเฉยๆแล้วก็หนีหน้าพรรคพวกไปคุณเชิดว่าเอาล่ะถ้าผมจะพูดอะไรเรื่องของสมพงษ์ให้ฟังขออย่าได้ลงโทษอะไรแกเลยนะผมพูดถ้าจะพิลึกคุณเกียรติชัยว่าได้ต้นตอที่นี่เองเอาเลยครับอยากรู้เรื่องผมดื่มเบียร์แล้วก็นั่งรวบรวมเรื่องอยู่นิดหน่อยคืออย่างนี้ครับผมเริ่มเรื่องหลายเดือนมาแล้วเขาไปหาผมที่บ้านเวลากลางคืนมีท่าทางกระหืดกระหอบแล้วก็มีผู้หญิงไปด้วยคนหนึ่งผู้หญิงเหรอคุณเกียรติชัยถามขัดจังหวะครับหญิงสาวอ๋อเรื่องผู้หญิงนี่ไงถึงหายไปอย่างลึกลับคุณเชิดว่าก็ไม่ลับสำหรับผมหรอกครับคืออย่างนี้เขาเองเนี่ยก็กระซิบกระซาบกับผมบอกผมว่าก็พาผู้หญิงหนีมาขอให้ผมช่วยด้วยถ้าไม่ช่วยเขานี่เขาแย่แน่เลยเพราะว่าพ่อผู้หญิงนี่เป็นนักเลงเขาพูดไปก็จะร้องไห้ไปซะให้ได้และผู้หญิงก็ร้องไห้ตลอดเวลาเขาขอร้องให้ผมนี่เอาผู้หญิงไปซ่อนให้เขาด้วยโอ้ยผมจะซ่อนยังไงไหวบ้านเล็กนิดเดียวคนแถวบ้านก็จะต้องเห็นแน่ๆเลยอีกทั้งเขายังกระซิบบอกอีกนะว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งท้องแล้วจะไม่รีบพาหนีความก็จะแดงขึ้นผมก็งงงันอยู่พักใหญ่มีทางช่วยอยู่ทางเดียวก็คือพาผู้หญิงคนนี้เนี่ยแล้วก็ตัวของสมพงษ์ไปซ่อนอยู่ป่าที่ศรีราชานั่นแหละปลอดภัยในคืนนั้นเขาขอกลับไปแก้หน้าก่อนต้องรุ่งขึ้นจึงจะเยี่ยมภรรยาเขาแล้วคิดจะหนีไปไหนก็เอากันเขาก็จะเข้าป่ากับเมียไปตายเอาดาบหน้าผมก็จนใจจริงๆครับตกลงก็เลยรับไว้เขาก็กอดรัดล่ำลากันแล้วก็จากกันไปความวุ่นวายก็อยู่กับผมสิทีนี้ พราะว่าที่นอนแล้วก็หมอนมุ้งก็มีที่เดียวผมเลยให้ผู้หญิงเมียเพื่อนเนี่ยนอนผมก็นอนนอกมุ้งจุดยากันยุงเอาคืนนั้นผมออกหาอาหารมาให้แกเพราะถามแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้กินอาหารอะไรเลยส่วนชื่อจริงๆของผู้หญิงคนนั้นเขาบอกผมว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้เห็นสมพงษ์เรียกว่ายายออดยายออดอะไรนี่แหละผมก็เลยยายออดบ้างตามเขาอีกคืนนึงต่อมาผมก็ต้องพาผู้หญิงที่ชื่อว่ายายออดนี่แหละหนีไปซ่อนทางแท็กซี่กลางคืนถ้าไปกลางวันก็ไม่ได้พ่อเขาเป็นนักเลงพ่อเขาก็มีลูกน้องเยอะแยะหูตามากมายเดี๋ยวจะเกิดความกันส่วนพ่อสมพงษ์นั้นเนี่ยกลัวผีรถคว่ำขอตามไปรถเมในตอนเช้าอุบะจนอย่างนั้นจะกลัวผีอีกหรือคุณเกียรติชัยพูดอย่างโกรธก็นั่นนะสิผมว่ามันยอกย้อนกันพี่ลึกผมไปถึงศรีราชาก็ต้องไปนอนบ้านเพื่อนที่ตลาดใครมันจะไปเข้าป่ากลางคืนไหวรถไม่มีก็ต้องเดินตายกันนัดหมายไว้บอกว่าพ่อพระเอกเนี่ยจะไปถึงเมื่อไหร่ก็จะเดินดิ่งเข้าป่ากันพอตกตอนสายนั่นแหละครับเขาก็ถึงศรีราชาในเที่ยวแรกผมก็เลยพาขึ้นรถเมล์เล็กเข้าป่าไปแม้ชิดชวน2คนพี่น้องเนี่ยเขาก็เด็ดขาดจริงๆนะครับเขารับรองโดยไม่ขัดข้องยังรับอีกว่าใครจะมาตามล่ะลองดูหน่อยเถอะและรับว่าจะเลี้ยงดู2ผัวเมียเนี่ยให้สมพงษ์หัดทำงานไร่ช่วยเขาไปเฮ้อคุณเอ้ยผมก็อยู่เป็นเพื่อนเขา1วันแต่อีกคืนนึงก็ต้องกลับเพราะว่ามีงานแล้วเขาก็เลยอยู่บ้านนั้นกันใช่ไหมคุณฉลองถามครับอยู่ที่นั่นปลอดภัยดีต่อมาผมไปเยี่ยมเขา 2-3 ครั้งแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเพราะว่ามีงานเว้นมา3เดือนแล้วผมก็เลยไปเยี่ยมก็เกิดเรื่องเลยอ้าวคุณเกียรติชัยร้องถูกแล้วครับเรื่องใหญ่ทีเดียวในชิดในชวนก็ตีโพยตีพายกับผมเป็นการใหญ่คือว่าไม่ออดนั่นแหละท้องอ่อนๆแต่พ่อสมพงษ์เนี่ยเขาพี่เรนยังไงก็ไม่รู้เอายาให้กินทำให้แท้งโดยพ่อชิดกับพ่อชวนก็ไม่รู้เรื่องจนยายออดเนี่ยเลือดตกอย่างหนักเห็นท่าร่อแร่พ่อชิดก็นำตัวส่งโรงพยาบาลศรีราชาแต่อาการมันหนักแล้วหมอให้น้ำเกลือวันหนึ่งกับคืนนึงก็ไม่อยู่ยายออดก็หมดกำลังตายเอาล่ะทีนี้ทางหมอเขาก็จะเอาทะเบียนละสิเป็นใครอยู่ที่ไหนผัวชื่ออะไรแล้วทำไมจึงทำให้เมียแท้งตายเขาไม่มีหลักฐานอะไรเขาเองก็แย่ในชิดก็แย่ก็เลยบอกแค่คำเดียวว่าผมไม่รู้จักเขาจริงๆเห็นเขาหนีกันมาก็เลยพามาหลบอยู่ชั่วคราวแล้วก็มาเป็นแบบนี้ผมหยุดระบายหายใจเอ้าแล้วเจ้าพงว่ายังไงล่ะคุณสุขชะงำหน้ามาถามผมมันหนีนะสิครับพอรู้ว่าเมียขาดใจก็ไม่พบหน้าจนบัดนี้เลยผมว่าแล้วจะทำยังไงกันต่อไปล่ะเนี่ยคุณเกียรติชัยถามทำยังไงล่ะพ่อชิดหนักกว่าเพื่อนแต่ว่าเขากว้างขวางทั้งทางตำรวจแล้วก็อำเภอก็เห็นใจกันว่ารับเคราะห์รับบาปโดยไม่รู้เรื่องพ่อชิดเองก็ต้องเอาศพกลับกับพ่อชวนมาฝากไว้วัดที่ไร่กล้วยในป่านั่นเองพอดีผมไปเยี่ยมก็เลยรู้เรื่องผมก้นกระแทกเลยครับมันช่างเป็นนิยายรักชนิดมหาปลัยอย่างนี้เขาเก็บศพไว้คอยสมพงษ์ถ้ากลับไปแล้วก็จะจัดการเผาซะเลยแต่ก็รอมาตั้งเดือนกว่าก็ไม่พบพ่อสมพงษ์เราผมก็เลยตัดสินใจเอาเองว่าให้เผาเลยอันนี้จ่าเอ้ยหนีเข้ามาแล้วมาตายอย่างสิ้นญาติเจ้าผัวก็ทิ้งหนีหายทั้งบ้านพ่อก็ไม่รู้ว่าลูกมาตายซะแล้วผมร้องไห้ครับสงสารจับใจเราก็จัดการเผากันที่วัดนั่นแหละผมก็วังเวงใจเหลือแสนชีวิตคนเราเนาะนี่เหรอที่บอกว่าความรักฮะผมได้เห็นแล้วก็วังเวงใจจริงๆจนกระทั่งผมเนี่ยได้เห็นเปลวเพลิงที่ลุกท่วมร่างเมียผมเป็นฝ่ายตัวกี้ตัวการอยู่ด้วยนึกภาพตั้งแต่พาหนีมาแล้วมาฟังเขาเล่าที่นอนจวนจะขาดใจตายที่โรงพยาบาลร้องเรียกชื่อผัวจนใจขาดตายผมทนไม่ไหวครับร้องไห้ไปจนร่างนั้นมอดไหม้ไปกับกองไฟที่ประชุมนั่งฟังผมต่างคนต่างนิ่งงันต่างคนต่างฟังพร้อมกับถอนหายใจและจุปากมันเศร้าใจเรื่องของมนุษย์ที่หลบหน้าไปจากเพื่อนมันมีอยู่อย่างนี้บัดนี้ยังไม่รู้เลยว่าสมพงษ์ไปแห่งใดเราเลิกการกินอาหารอย่างใจคอหดหู่มีบรรยากาศไม่ดีต่างร่ำลากันและนัดพบและตกลงกันใหม่เรื่องจะเข้าป่าหาระกำพอดีมีวันหยุดงานพวกเราทั้งหมดที่หารือกันและมีหญิงเพิ่มมาอีก3คนก็บรรทุกจิ๊ปเร็วไป2คันตรงเข้าบ้านพ่อชิดพ่อชวนเขาพอเขาเห็นพวกเรามีมากคนก็เกรงจะเบียดเสียดกันที่บ้านเขาจึงจัดที่ให้เราพักใหม่โดยพ่อชวนเราเขาซื้อที่ไว้ที่หนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ7ไ ลงผลไม้ยืนต้นใหญ่ๆไว้ราวกับว่าเป็นป่าก็มีใช่ไร่มีบ้านหลังหนึ่งอยู่ยังไม่เก่านักใหญ่พอจะรับรองเราทั้งหมดสบายเจ้าของเก่าเป็นนายทหารเรือนอกราชการเขาไปได้ที่ใหม่ที่ระยองจึงขายที่นี่ทั้งบ้านและที่ด้วยในชวนเรามีทุนแข็งก็รับซื้อไว้แต่ยังไม่ได้มาอยู่ทิ้งไว้เฉยๆกลางวันมาเก็บผลไม้ต่างๆเช่นมะม่วงขนุนกระท้อนมะไฟตามพื้นดินก็มีขามีขิงมีกระชายเป็นพงไปหมดจึงคล้ายกับป่าในตอนบ่ายนั้นเราขนกระเป๋าขึ้นเก็บบนบ้านทั้งหมดและพวกผู้หญิงกับพวกผู้ชายที่มาก็ขอออกรถกลับมาที่ตลาดศรีราชาซื้ออาหารแห้งจะเอาเข้าป่าและซื้ออาหารสดสำหรับเลี้ยงกันในคืนนี้ผมจึงเฝ้าบ้านนั้นอยู่กับเด็กหนุ่มอีกคนซึ่งติดตามคุณฉลองมาด้วยผมผลัดผ้าเรียบร้อยแล้วชวนเจ้าเด็กหนุ่มลงข้างล่างช่วยกันตักน้ำใส่โอ่งบ้านนั้นเขาขุดบ่อไว้ดีแล้วเราช่วยกันตักใส่โอ่งไว้ให้พวกที่ไปตลาดกลับมาจะได้อาบพ่อชิดพ่อชวนขอตัวไปบ้านก่อนค่ำๆจะมาเอะอะด้วยกันบ้านนี้มันอยู่ในดงไม้มากจึงดูทึบและเงียบสงัดผมจัดแจงทำความสะอาดไว้ให้ดีเพื่อจะได้นั่งนอนสบายเด็กหนุ่มนั้นติดผมแจเดินไหนเดินบ้างแลดูเหมือนว่าท่าทางความเงียบนั้นจะทำให้เขานั้นกลัวเราอยู่กันจนเกือบค่ำรอตะเกียงที่พ่อชิดพ่อชวนไปเอาจากบ้านเขาส่วนตัวผมเองจัดแจงอาบน้ำที่โอ่งใหญ่หน้าบันไดบ้านสำหรับบ้านนี้ผมไม่เคยกันก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจคล้ายๆมันจะมีอะไรบอกไม่ถูกแต่ผมก็ทำนิ่งซะกลัวเด็กหนุ่มนั้นจะเกิดกลัวแต่มันก็ประหลาดเด็กนั่งชิดผมเรื่อยแม้แต่ผมอาบน้ำเขาก็ยอมเปียกอยู่ใกล้ๆหน้าตาเขาไม่สบายผมเองก็ชักใจคอไม่ค่อยดีพ่อชิดก็ยังไม่มาพวกไปตลาดก็โอ้เอ้ยังไม่มาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละครับเจ้าเด็กหนุ่มโดดตัวลอยเลยคืออึ่งอ่างที่ซ่อนตามดงไม้มันร้องขึ้นผมเองก็ตกใจเพราะเสียงมันใหญ่ไม่เหมือนอึ่งอ่างบ้านเราเสียงมันก้องคล้ายๆกับตัวมันใหญ่เท่ากับโอ่งน่ากลัวจริงๆอึ่งป่าอึ่งยางเนี่ยทั้งความจริงตัวมันโตเท่าอึ่งบ้านเราแต่เสียงมันใหญ่จริงดังคล้ายกับเสียงสัตว์ใหญ่คำรามแต่ที่ไม่สบายใจที่สุดก็คือทุกคราวที่ผมชายตาไปดูบนหัวบันไดบ้านมันแว่วๆคล้ายใครนั่งคอยอยู่ที่นั่นผมสะอึกใจแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจะทำพิรุธเจ้าเด็กก็จะกลัวกันใหญ่เราทั้งสองอาบน้ำกันแล้วรถจิ๊ป2คันจึงวิ่งเลี้ยวดงไม้เข้ามาผมดีใจมากใจนี่มาสักกระบุงเจ้าเด็กหนุ่มนั้นยิ้มออกมาได้แล้วก็พอดีกันไหมล่ะเมื่อรถไม่มาตะเกียงก็ไม่มาครั้นรถมาถึงพ่อชิดพ่อชวนก็หิ้วเจ้าพายุมาคนละดวงคืนนั้นเราคุยกันอย่างสนุกสนานเราหาเหล้าชนิดไม่เติมโซดาดื่มกันเพราะว่าจะเติมเข้าป่าด้วยโดนเหล้าเติมโซดาถ้าโซดาหมดก็วุ่นคืนนั้นก็มีอะไรขันๆเล่าสู่กันฟังหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งพอพ่อชวนจะเอ่ยถึงในสมพงษ์รีบตบแขนห้ามพูดเพราะมันจะทำให้ความสนุกของเราหมดไปมีผู้หญิงมาด้วยก็ไม่สมควรจะพูดเรื่องชนิดนั้นให้ฟังรู้กันแต่เราในใจก็พอจนเวลาเกือบสองยามพ่อชิดพ่อชวนก็ลากลับเขามีไฟฉายแต่เขาไม่เปิดเดินฝ่าความมืดไปเพราะกลัวเสียเปรียบคนการเดินในป่าใครฉายไฟก่อนอาจจะถูกยิงก่อนผมจัดการปูเสื่อแล้วก็วางหมอนเอาไว้ที่ห้องโถงนั่นเองนอนกันเป็นกลุ่มสนุกดีเด็กหนุ่มคนนั้นมานอนข้างๆผมจึงให้เขาเข้านอนกลางส่วนผมนอนริมชิดฝาบ้านเราต่างคนต่างคุยกันสักครู่หนึ่งก็เงียบเสียงกันไปทันใดนั้นเองผมก็ใจหายวูบสะดุ้งสุดตัวเพราะนอนหันหลังให้ฝามีคนมาลูบหลังผมอุ่นๆผมตกใจหันไปดูก็มีแต่ฝาบ้านผมนอนนิ่งใจเต้นรัวถ้าบ้านนี้จะมีแมวจะได้ว่าแมวมาสีหลังผมแต่มันบ้านร้างแท้ๆผมนอนอย่างไม่มีความสุขเลยใจเต้นไม่หยุดไม่หย่อนผมได้พยายามหักใจเอามือลูบอกคลำพระที่ห้อยคอนิ่งขอศีลขอพรแล้วระงับนิ่งเห็นจะดึกมากแล้วผมรู้สึกเหมือนฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงมานั่งอยู่ปลายเท้าในฝันว่าผมหดเท้าเข้ามาเป็นขัดสมาธิไม่ยอมให้เท้ายาวออกไปพี่นพเสียงผู้หญิงคนนั้นกระซิบเรียกความรู้สึกของผมว่าผมผงกหัวขึ้นมองเธอพี่นพไม่สงสารฉันหรือเอาฉันมาทิ้งไว้พี่พงก็ทิ้งฉันสงสารฉันเถอะพี่นพความรู้สึกว่าเสียงนั้นดังชัดเจนและผมก็รู้ทันทีว่านั่นคือยายออดผู้น่าสงสารผมพาแกมาไว้ที่บ้านป่านี่และมาตายผัวก็หนีหายไป จคอผมกระวนกระวายทั้งสงสารและกลัวจับใจสงสารฉันเถอะอย่าทิ้งฉันเลยพูดแค่นี้แล้วร้องไห้เบาๆรู้สึกว่าใจผมมันหรี่เล็กลงแทบจะขาดลงไปแล้วในที่สุดผมก็หมดความรู้สึกตื่นเช้าขึ้นมาเรารีบเก็บข้าวของใส่รถเพราะจะเดินทางเข้าป่าขับออกจากบ้านนั้นไปบ้านพ่อชิดพ่อชวนที่บ้านนั้นมีพวกจะเข้าป่าระกำนั่งคอยกันอยู่แล้วคนหมู่บ้านนั้นได้ทำความเคารพเราเพราะพ่อชิดได้อธิบายไว้ก่อนแล้วเข้าป่าหน้านี้ไม่ไหวนะขอรับท่านคนแก่คนนึงโผล่ออกมาหมีมันลงมาจากเขามาหนาแน่นเลยไล่มันไม่ไหวประทัดมันก็ไม่กลัวครับพวกผมก็เลยขอหยุดชั่วคราวจนกว่าจะพ้นหน้านี้ไปแกว่าพวกเราตาค้างเลยเมื่อคนนำเขาไม่ไปเราจะไปกันอย่างไรถึงแกหันหน้าเข้าหารือกันว่าเราจะไปไหนกันดีเราง้างนกและไม่ยิงมันก็รำคาญใจในชิดบอกว่ามีคนชอบพอกันที่อ่าวกระสือแล้วก็แหลมฉบังเขามีนักยิงสัตว์กลางคืนโดยชอบสนุกการล่าสัตว์ก็เอาจะเป็นคนยิงหรือจะเป็นคนฉายไฟให้เขาก็ตามสมัครใจตกลงสังกระต่ายเอาตามนี้ตั้งใจว่าจะไม่ลงทะเลกันละคราวนี้แต่มันก็ต้องลงทะเลซะจนได้ในชีตของเราก็เป็นคนนำในชวนอยู่กับบ้านทำงานเราจึงออกรถจิ๊ป2คันของเราอย่างเก่าขากลับวิ่งผ่านบ้านที่นอนเมื่อคืนผมใจหายมองฝ่าดงไม้เข้าไปที่เรือนนั้นใจรู้สึกสังเวชและวังเวงเยี่ยออดเอ้ยฉันสงสารแกจริงๆฉันไม่ได้เป็นตัวการหรือเป็นผัวแกแต่ก็เป็นเจ้ากี้เจ้าการนำแกมาเป็นธุระให้แกซึ่งผัวแกซะอีกไม่ได้ทำอะไรได้อย่างฉันไม่นึกไม่คิดเลยว่าที่นี่จะเป็นแดนตายของแกเกิดในกรุงแล้วมาตายในป่าโดยไร้ญาติขาดมิตรผัวสุดที่รักก็หนีหายเวรกรรมอะไรของแกเนาะผมกลายเป็นคนขรึมจนตลอดทางออกจากป่าเพราะจิตว่าผมไม่สบอารมณ์ที่ต้องล้มการเที่ยวป่าทุกคนเห็นจริงเพราะว่าทุกคนเองก็ตั้งใจมาเที่ยวป่าเอาเถอะนะป่าเล็กๆโปร่งๆเนี่ยก็พอทำความสุขใจได้นะถ้าจะดูเขายิงสัตว์เพราะจิตว่าแต่ว่าตัวผมเฉยๆเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผมต้องการเที่ยวป่าเพียงชมโฉมของป่าเท่านั้นแต่ไม่ได้กล่าวคำขัดใจขัดหูใครขึ้นเพราะไม่แน่ว่าใครบ้างที่เขาชอบการล่าสัตว์ผมสั่งให้หยุดรถที่ร้านอาหารที่ชอบที่เคยกันเราก็ได้เฮเข้าร้านกันทั้งหมดขั้นแรกผมขอเหล้ามาดื่มก่อนเลยเพื่อเอามาดับหัวใจที่มีอะไรต่อมีอะไรมาเมื่อตอนกลางดึกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเหล้าแล้วก็ลองใครสักคนดื่มเข้าไปมันก็จะตามกันเกลียวกราวกว่าพ่อครัวจะทำอาหารเสร็จพวกเราก็ดื่มกันจนท้องตึงหน้าตึงเรื่องความเสียใจที่ไม่ได้เข้าป่าก็หายไปต่างมีใจสุขสบายบอกว่าที่ไหนก็เอากันสนุกทั้งนั้นถ้าลงจะสนุกแล้วก็ไม่ว่าที่ไหนในชิดเราค่อยแจ่มใสเพราะตามที่เขารับรองว่าจะจัดการเรื่องเข้าป่าให้เราแล้วมาล้มเลิกโดยพวกหารกรรมกลัวสู้หมีไม่ไหวและขอเลื่อนในชิดเราก็เสียไปด้วยเมื่อทุกคนหันจุดไปทางแหลมฉบังกันได้ในชิดก็น่าชื่นขึ้นเด็กหนุ่มคนที่ผมว่านอนข้างผมเมื่อคืนนี้แอบกระซิบกับผมว่าคุณนพครับบ้านที่เรานอนเมื่อคืนนี่มันยังไงก็ไม่รู้แม้คุณนพครับก็เมื่อตอนเย็นที่คุณกับผมอยู่กัน2คนเนี่ยผมกลัวจริงๆครับใจมันแว่วๆคล้ายๆว่าจะมีใครอยู่บนบ้านนั้นเขาว่าผมไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่มองหน้าเขาเฉยๆเพราะมันทุกอย่างก็จริงเหมือนที่เขาพูดจริงๆนะครับเขาพูดย้ำโดยกลัวว่าผมจะไม่เชื่อมันแว่วๆหางตาว่าจะมีใครนั่งดูคุณอาบน้ำแต่พอมองไปจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรผมเห็นบ่อยเชียวครับแม่ผมละกลุ้มใจพวกเราก็มาตลาดกันไฟก็ไม่มีบนบ้านชักจะมืดทึบซ้ำร้ายไอ้อึ่งนั่นก็ร้องขึ้นมาอีกผมนี่แทบแย่แต่คุณนพสิไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกได้ยังไงล่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันผมพูดช้าๆและเบาๆเขามองหน้าผมตาเบิกกว้างเหรอครับคุณก็รู้เหรอครับใช่นะสิก็เพราะว่าฉันเหลือไปก็เห็นเหมือนกันกับเธอนั่นแหละแล้วใจของฉันเนี่ยมันสบายซะเมื่อไหร่ล่ะแม้ผมนึกว่าผมเห็นคนเดียวซะอีกยิ่งกว่านั้นนะตอนที่เธอหลับเนี่ยเหมือนมีใครเอามือมาลูบหลังฉันโอ้ยเขาตาเบิกโพลงสีหน้าที่กินเหล้าหน้าแดงตะกี้กลับกลายเป็นขาวซีดโอ้ยตายแล้วถ้าผมรู้หรือว่าโดนเข้าอย่างนี้เนี่ยผมตายแน่เลยฉันก็แย่ฉันต้องทนทรมานใจกว่าจะสว่างผมว่าแล้วก็หัวเราะเบาๆทำเป็นใจเย็นเคราะห์ดีมาซะได้แต่เอ๊ขากลับ จะค้างที่นั่นอีกไหมครับตายแล้วถ้าค้างเขาถามอย่างเป็นทุกข์อ๋อไม่ค้างแน่ฉันตัดสินใจออกจากแหลมฉบังก็กลับกรุงเทพเลยฮ่าสิ้นเคราะห์กันทีเด็กหนุ่มพูดแล้วก็ดื่มเหล้าเข้าไปอีกเราลงมือกินอาหารเช้ากันให้เรียบร้อยที่ศรีราชาส่วนอาหารเย็นจะไปกินกันที่แหลมฉบังเราจะซื้อเนื้อวัวไปเพิ่มเติมอีกเพราะอาหารแห้งที่จะเอาเข้าป่าสูงนั้นยังอยู่เยอะแยะเมื่อกินอาหารเรียบร้อยแล้วออกรถมุ่งไปทางแหลมฉบังในชิดเป็นคนวางแผนเขาบอกว่าถ้าเราจะเข้าทางอ่าวกระสือแล้วก็ลัดป่าและขุนเขาไปแหลมฉบังก็ดีจะได้ชมมิ่งไม้ตลอดถึงแหลมฉบังแต่ว่าสัตว์จะแตกซะหมดตอนกลางคืนก็จะต้องไปหาทางใหม่จึงจะพบสัตว์ให้ยิงซึ่งเป็นการลำบากเราจะเลยไปถึงทางตรงของแหลมฉบังดีกว่าแล้วก็ตัดบุกเข้าป่าโคลกเคลกหน่อยสนุกอย่างป่าเมื่อได้พักบ้านแล้วตอนดึกค่อยใช้เดินบ้างย้อนป่ามาทางหุบเขาแดนอ่าวกระสือทั้งช้างเก้งกระต่ายมีกันชุมเอาแล้วเสือล่ะคุณเกียรติชัยถามขึ้นในชิดเราหน้าแย่ๆก็มีบ้างอะครับข้อนี้คนชำนาญเขามีนำในชิดว่าเรายิงสัตว์ป่าโปร่งป่าละเมาะไม่ค่อยพบเสือหรอกครับตามที่ในชิดอธิบายไปนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่มีใครขัดขืนก็เพราะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้ามีสัตว์ชนิดอีเก้งกระต่ายทำไมจะไม่มีเสือล่ะมันคู่กันอยู่แล้วซึ่งเป็นอาหารของกันและกันตกลงเราลัดป่าทางตรงของแหลมฉบังในชิดชี้ขุนเขาที่ทอดยาวไปทางโน้นและว่าปลายเขาโน้นคือแหลมฉบังเราจะต้องไต่คันนาบ้างป่าบ้างไปแบบนี้บางแห่งจะบุกน้ำก็เพราะว่ามีแอ่งน้ำขังกว้างๆอยู่ถ้าเราจะวิ่งรถอ้อมไปตามขอบน้ำก็จะช้าการบุกน้ำดีกว่าพื้นที่เป็นทรายแน่นทั้งนั้นรถไม่ต้องกลัวติดลมเรามาถึงบ้านชาวประมงที่นั่นอยู่ชิดตัวแหลมทีเดียวในชิดชอบพอกันมากกับชาวบ้านแถวนั้นมีร้านกาแฟจำเป็นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวผัดจำเป็นอยู่ร้านหนึ่งที่เรียกว่าร้านจำเป็นนี้ก็คล้ายกับทำการค้าโดยจำเป็นไม่ตั้งอกตั้งใจจะขายดูอะไรอะไรมันไม่ครบไปทั้งนั้นแต่น้ำแข็งนี่พอมีอยู่บ้างแหลมฉบังสมัยนั้นไม่เหมือนสมัยนี้กันดารสำหรับเราแต่ชาวบ้านนั้นว่าไม่กันดารอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีไปอย่างนั้นเองโชคเหมาะเคราะห์จะขายได้คนที่นั่นกินข้าวแล้วไม่จุบจิบเหมือนคนกรุงเทพกาแฟนั้นตื่นเช้าทีเดียวอย่าไปคอยกินเลยน้ำยังไม่ต้มเลยถ้าถูกขอร้องนั่นแหละจึงจะรีบต้มเราไปถึงตอนบ่ายก็ต่างให้เขาผัดก๋วยเตี๋ยวแบบกันดารผักคะน้าก็มีอยู่บ้างแต่ต้องเฉลี่ยกันซึ่งจะให้มากนักก็ไม่ได้แต่ถ้าใครอยากจะกินผักมากๆก็จงเอาถั่วงอกแทนส่วนขนมนั้นก็เป็นขนมพื้นบ้านเช่นกล้วยปิ้งขนมกล้วยเป็นต้นนอกจากนั้นก็มีขนมจีนเก่าก็คือข้าวพองถั่วลิสงตัดก็ดีเหมือนกันอาหารที่นั่นถ้าตอนเช้าเรือประมงจะเข้าชาวบ้านก็จะไปออกันที่บ้านประมงใครชอบปลาอะไรก็ไปเลือกเอาแล้วก็ตีราคาเองได้เลยแปลกกว่าชาวเราเจ้าของจะตีราคาเองแต่เนี่ยผู้ซื้อตีราคาเองถ้าดูว่าจะถูกไปหน่อยเจ้าของปลาเองก็จะขอขึ้นอีกสักนิดเวลาที่เราไปถึงเป็นเวลาที่พ้นจากเวลาเรือปลาเข้าซะแล้วคงมีแต่ปลาเค็มของแห้งที่จะรองรับเราได้เจ้าของบ้านจึงคิดการเอาแห่ลงทอดชายหาดในตอนเย็นได้ปลากระบอกตัวงามๆราว40ตัวพอแก่จะปิ้งจะทอดและต้มยำกันอร่อยในมื้อเย็นอาหารของเราที่เตรียมมาก็จัดแจงต้มแกงข้าวจึงมีอาหารมากอย่างสนุกสนานกันเต็มที่ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายในระหว่างการกินอาหารกันไปทางชาวบ้านนั้นก็ถนัดการยิงสัตว์ก็นัดหมายกันในราวๆตีสามให้พร้อมถ้าใครสมัครใจไปคุณเกียรติชัยคุณฉลองคุณเชิดคุณสุขไปหมดทั้งนั้นพวกผู้หญิงขอนอนอยู่บ้านเด็กหนุ่มผมเพิ่งรู้ชื่อคราวหลังว่าชื่อสมัยคอยดูตาผมอยู่และดูผมว่าจะไปกับเขาหรือไม่แต่ผมขอตัวเพราะไม่สมัครการทำบาปใจไม่แข็งพอเจ้าหนุ่มสมัยก็เลยบอกปัดไม่ขอไปด้วยเหมือนกันขออยู่กับผมผมสังเกตดวงตาของสมัยว่ามีแววหวาดๆอยู่แต่จะหวาดเสือหรือผีสางอะไรก็บอกไม่ถูกความจริงมันก็น่ากลัวทุกอย่างไปกันมืดๆมันก็กลัวทั้งเสือและปีศาจเพราะว่าสมัยได้พบกับความหวาดๆมาแล้วที่ป่าศรีราชาฉะนั้นความมืดจึงทำเอาสมัยไม่กล้าจะไปเขาจัดขบวนการดังนี้ใครมือดีทางปืนก็เป็นคนยิงถ้าใครไม่ถนัดปืนก็คอยเอาไฟฉายกราดไปตามป่าถ้าพบเก้งหรือกระต่ายก็ชี้ไฟอยู่อย่าให้คลาดคนปืนก็จะยิงทันทีและการห้ามแยกกองต้องไปกันเป็นหมู่เดียวเพราะเกรงจะยิงกันเองเข้า คืนนั้นการนอนของเราได้จัดว่าเป็นไปตามระเบียบให้ผู้หญิงนอนในห้องทั้งหมดกับลูกสาวเจ้าของบ้านส่วนฝ่ายชายนอนระเบียงบ้านโต้ลมบ้านนั้นนอกชานปลูกเสาลงสู่หาดเวลาน้ำลงก็แห้งถ้าน้ำขึ้นคลื่นก็สาดเข้าใต้ถุนลมแรงดีเหลือเกินผมขอสมัครนอนนอกชานเพราะว่ามีเพิงหมาแงนอยู่แล้วก็มีตุ่มมีไหวางอยู่พอกั้นลมบ้างเอาเสื่อปูเข้าหันหัวเข้าหาสิ่งบังลมเรานอนห่มผ้าแล้วก็สบายนักสมัยขอนอนกับผมที่เดียวกันดึกๆเข้าชักจะเย็นเพราะว่าน้ำกำลังเข้าใต้ถุนลมก็ตีตลอดเวลาเราต้องเอาผ้าโพกหัวนอนกันผมนั้นนอนไม่หลับเลยใจมันจดจ่ออยู่ที่ยายออดตลอดเวลาในการที่แกมาลูบหลังผมเมื่อคืนก่อนและมาเข้าฝันผมอีกใจผมจึงไม่สงบลงได้แต่ว่าส่วนเจ้าหนุ่มสมัยนั้นที่นอนติดกับผมจะหลับหรือไม่หลับผมไม่รู้เขานอนนิ่งห่มผ้าอย่างสบายเราเอาแหอ้วนขาดๆมาพับทำเป็นหมอนยาวแล้วเอาผ้าขาวม้าปูทับใช้หนุนแทนหมอนได้เป็นอย่างดีเรียกว่ามันเป็นการผจญภัยทางร่างกายได้ดีมากถ้านอนสบายอย่างบ้านมันก็ไม่ได้เรียกว่ามาเที่ยวพอดึกเข้าใครๆก็คงจะหลับกันแล้วเสียงหมาหอนเกรียวที่พื้นดินถัดตัวเรือนไปผมนอนนิ่งฟังอยู่เฉยๆจิตใจก็เกิดกังวลสงสัยอยู่ตะหงิดตะหงิดแต่มันก็เป็นเรื่องของหมาเพราะหมาที่นั่นมีเยอะแต่ว่าใจของเรานี่สิเหมือนมันมีอะไรอะไรแฝงอยู่ตั้งแต่คืนก่อนจึงไม่ระงับสงบใจได้อย่างคนอื่นพอนึกว่ายายออดตามมาคิดเท่านี้เองขนก็ลุกเกรียวไปหมดหนาวเพิ่มขึ้นอีกผมรู้สึกตัวว่าสมัยเลื่อนตัวเข้ามาเบียดผมแล้วก็เอาแขนกระดิกกระแซะคล้ายจะให้ผมฟังหมาที่หอนเยือกเย็นนั้นผมจึงกระแซะตอบว่าได้ยินแล้วในขณะนั้นความรู้สึกของผมคล้ายกับว่ามีใครมานอนเบียดข้างทางที่ว่างผมตัวชาเลยและคล้ายเสียงกระซิบเบาๆฝ่าเสียงคลื่นที่ซัดเข้ามาใต้ถุนเป็นเสียงเบาพอได้ยินในความรู้สึกแห่งจิตพี่จ๋าฉันหนาวจริงๆฉันถูกเจ้าของบ้านไล่ไม่ให้ขึ้นมาหนาวเหลือเกินเวรซะแล้วผมหายใจสะท้อนไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ก็ด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบได้ผมดึงผ้าห่มที่ตัวผมให้เผื่อไปข้างๆทั้งแสนจะกลัวแต่ก็ไม่กล้าจะห่างไปหรือลุกไปจากเสียที่นั่นผมถูกสะกดจิตให้นอนอยู่อย่างนั้นตัวแข็งไม่กล้ากระดิกผมตกอยู่ใต้อำนาจแห่งปีศาจเรียบร้อยเป็นเรื่องประหลาดนักที่ผมแสนจะกลัวและกังวลใจร้อนรนแต่ทำไมหลับลงไปได้อย่างสนิทรู้ตัวเอาตอนเช้าและคนอื่นๆในบ้านนั้นตื่นกันหมดแล้วสมัยก็ตื่นนั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างผมพวกยิงสัตว์กลับกันแล้วเขาออกจากบ้านกันไปเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบมารู้เอาตอนเช้าเขาทั้งหมดเอะอะกันว่ายิงสัตว์เมื่อยามดึกเกือบไม่ได้ผลเลยเพราะพวกเราทั้งหมดมือปืนสว่าทั้งนั้นพอฉายไฟไปเจอเก้งผู้ที่ยิงก็มือสั่นยิงไม่ได้จนเก้งโดดหลบหนีไปและปืนจึงลั่นต่างคนต่างพูดต่างคุยแล้วก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานคนยิงที่ทำพิธีแตกก็โวยวายแก้ตัวไปต่างๆนานาแต่ลงท้ายจวนฟ้าสางนี่เองนางเก้งตัวหนึ่งถึงคาดได้หลงพวกแล้วก็วิ่งกลับทินคุณฉลองได้ยินเสียงก็เลยกราดไฟฉายไปชาวบ้านแหลมฉบังจึงส่องปืนตามและลั่นโป้งได้ตัวมาผมล้างหน้าแล้วรีบดื่มเหล้าก่อนเลยเพราะว่าท่านผู้อ่านทราบดีอยู่แล้วว่าทำไมต้องดื่มก่อนใครผมขบขันกับเขาเหมือนกันที่พวกเก้ๆกังๆไปล่าสัตว์และก็เหลวกันทั้งนั้นผมหัวเราะสะพักใหญ่แต่ที่เขายิงมาได้หนึ่งตัวนั้นผมไม่สนใจสมัครจะกินปลามากกว่าจึงขอร้องให้ลูกสาวเจ้าของบ้านพาไปบ้านประมงเพราะว่าเรือหาปลาจะเข้ามาแล้วนายสมัยเขาก็ไปเต้นแรงเต้นกากับการแล่เนื้อนางเก้งเขาโน่นผมไปได้ปลากระพงหลายตัวกะทอดบ้างเจียนบ้างต้มยำบ้างทางพื้นดินเขาแล่เนื้อเก้งมีเสียงเอะอะว่ามีลูกติดอยู่ในท้องด้วยตัวหนึ่งผมสะอึกหายใจอ่อนระโหยอันนี้จังเป็นเรื่องสนุกของพวกเราแต่เขาเสียชีวิตไปสองชีวิตผมรู้สึกคอหอยตีบแต่ก็ไม่ออกเสียงอะไรเพราะมันเป็นความต้องการของแต่ละบุคคลแต่การจะร่วมวงกินเนื้อเก้งกับเขาผมกินไม่ลงแน่หัวใจหวนไปคิดถึงยออดยออดที่ตายเพราะลูกในท้องยิ่งรู้สึกสวิงสวายใหญ่เล่นเหล้าดันเข้าไปอีกเราเสร็จอาหารเช้าแล้วลงอาบน้ำกันตามระเบียบพอบ่ายก็ร่ำลาเจ้าของบ้านและชาวบ้านนั้นกลับทุกคนรู้สึกสนุกสนานกันเต็มที่ดีผมพลอยดีใจกับเขาด้วยที่ไม่ผิดหวังแต่ยังบ่นกันเอะอะว่ายังเสียดายการเข้าป่าสูงคราวหน้าขอเข้าให้ไ ในชิดบงการให้รถลัดป่าสู่ขุนเขากลับทางอ่าวกระสือไม่ย้อนทางเก่ารู้สึกว่าวิเวกน่าดูอยู่พอใช้เขาต่างชี้ที่กันโวยวายที่ยิงนางเก้งไม่ลงจนนางเก้งหนีได้แล้วหัวเราะกันสนุกสนานพอถึงศรีราชาได้หยุดรถส่งในชิดลงที่ปากทางเข้าวัดป่าไร่กล้วยเราขอส่งเขาแค่นั้นในชิดหัวเราะร่วนว่าไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปส่งเพราะรถเมล็กเข้าเยอะหรือไม่เกาะท้ายจักรยานยังได้เลยร่ำลาและขอบอกขอบใจกันเรียบร้อยแล้วรถเราก็เคลื่อนกลับผมมองปากทางเข้าป่านั้นใจหายพิกลใจตระวัดไปถึงบ้านที่นอนค้างเมื่อวันมาคืนแรกนึกถึงยายออดผู้น่าสงสารนึกถึงเจ้าสมพงษ์ที่สูญหายใจคอเหี่ยวแห้งทุกคนเขารื่นเริงกันดีมีผมคนเดียวที่มีความในใจมันทับถมวังเวงเศร้าสลดลาก่อนยายออดเอ๋ยฉันสงสารแกและนึกถึงแกเสมอเสียดายที่แกไม่มีชีวิตนี่ถ้าแกมีชีวิตอยู่ฉันก็จะช่วยเหลืออุ้มชูแกไม่ให้แกลอยคว้างขาดญาติมิตรอยู่ที่วัดบ้านป่านี้เลยเวรกรรมที่เรามาร่วมทางกันอย่างเศร้าสลดมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแกเอ้ยฉันนึกถึงแกคิดถึงแกจริงๆยายออดขอให้แกไปผุดไปเกิดในทางที่ดีและสว่างสวยในชีวิตกว่าเก่าเถิดออดเอ๋ย